In het vragenuurtje bleef Hoekstra erbij dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Hij zei dat hij zich juridisch en fiscaal volledig aan de wet heeft gehouden. Premier Rutte wil niets veranderen aan de hoogte van het salaris van het Koninklijk Huis. Ook wil hij niet gedetailleerd laten weten hoe koning Willem-Alexander de ruim 5 miljoen euro verdeelt voor zijn personeel en zogenoemde materiële kosten. Een van de twee mannen die de Rotterdamse presentator en stylist Fred van Leer in zijn woning overvielen, is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Van Leer werd in november vorig jaar thuis belaagd door 2 overvallers die zich voordeden als bezorgers van PostNL. Ze bedreigden hem met een vuurwapen. De andere overvaller is bekend bij de politie, maar nog steeds voortvluchtig. En een Russische actrice en een Russische cameraman zijn aangekomen in het internationale ruimtestation ISS. Ze gaan daar op 350 kilometer hoogte een speelfilm opnemen. Het is de eerste keer dat een speelfilm buiten de aarde wordt opgenomen. Dankjewel Jelle. De verkeerssituatie dan. Helene Geest, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is wat drukker aan het worden. Er staat bij elkaar nu zo'n 140 kilometer file. En veel daarvan staat op de omleidingsroutes vanwege de afgesloten A12 richting Den Haag. Gaat nog tot donderdagochtend duren daar. Maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd op de A1. Bijvoorbeeld eentje van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Muiderberg. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Blaricum is de vertraging nu 3 kwartier. Op de A4 is het erg druk, ook weer vanwege omrijders. Van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen alweer 11 kilometer. Moet je rekening houden met 20 minuten tijdverlies. En op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 13 kilometer. En daar is de vertraging 1/2 uur. NPO Radio 1. Avro Tros. Een podcast is voor mij een manier om een groot publiek te bereiken, terwijl het toch heel intiem is. Miss Podcast met Misha Blok. Je luistert naar een speciale uitzending van de NPO Radio 1 Podcastweek. Tot 4 uur praat ik met een podcastmaker. En vandaag is dat Malou van der Starre, maker van de podcast Eitje. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Fijn dat ik er mag zijn. En jij kunt als luisteraar vragen stellen over deze podcast. En dat kun je doen via de gratis Radio 1 app. Eerst even luisteren naar het begin. De eerste aflevering van Eitje, dat begint als volgt. Altijd als ik aan mijn toekomst dacht, had ik een vrij standaard plaatje in mijn hoofd van mijn later. Veel vrienden, een leuk huis, een fijne baan en een gezin. Nu ben ik midden 30, vrijgezel en zonder kind, terwijl het verlangen blijft. En het liefst wil ik dat natuurlijk met die leuke man. Maar ja, die laat al even op zich wachten. En de tijd tikt ondertussen door. Ik heb het gevoel dat de tijd begint te dringen. De liefde kan altijd nog, maar een kind krijgen niet. Mijn eitjes en mijn baarmoeder zijn helaas niet eeuwig houdbaar. En dus besluit ik iets te doen. Verdieping 3. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben om 11 uur een afspraak. Op welke naam? Malou van der Starre. Wij zijn er. Ja, je neemt ons als luisteraar mee in dat hele proces van het proberen, het verwezenlijken van je kinderwens. Het is een heel persoonlijk proces. Hoe vaak heb je tijdens het maken van de podcast gedacht, waarom doe ik dit in godsnaam? Oh, vaker dan dat ik dacht, wat een goed idee. Ja. En wat is het dan toch dat je dat dan doorzet? Ten eerste dacht ik gewoon, ik maak nu wat ik zelf graag had willen horen toen ik aan dit proces begon. Dus ik vind het belangrijk dat het er is. Ik ben ook wel een beetje van de categorie wie A zegt, moet ook B zeggen. En ik dacht gewoon, het is gewoon belangrijk dat het er komt, dus hou vol. En als je single dertiger bent en je wilt een kind, dan zijn er verschillende opties. Jij kiest, horen wij ook in de podcast, voor de optie van het zoeken naar een zaaddonor. Vind ik ontzettend grappig dat je dat zaadlando noemt. Ja, dat is mijn kapper bedacht. Hè. Dan moet ik eren wie eren toekomt. Maar het is een goede grap. Ja. Hoe heb je uiteindelijk die keuze gemaakt? Voor de donor die ik heb gekozen? Of voor voor het feit dat je dat via een zaaddonor wilde doen? Nou, ik heb eigenlijk alle opties een beetje afgewogen. En er heel veel ook met mijn ouders en met vrienden over gepraat. Van nou, wat past nou bij mij? En wat is nu in mijn beleving de beste manier om een liefdevolle toekomst aan een mogelijk kind te bieden? En toen kwam ik eigenlijk uiteindelijk toch uit op, ik wil het toch zelf doen, niet de opvoeding delen. Toen kwam ik uiteindelijk toch hierop uit. En dan is de volgende stap het kiezen van de juiste zaaddonor, dus via Zaadlando. Ja. Dat lijkt me ontzettend lastig. Hoe kies je dat? Ja, dat is een heel bizar proces. Want eerst ga je een beetje door die profielen waar je fotootjes van hoe ze als kind zijn zien en waar je allemaal dingen over wie ze zijn en hoe ze eruit zien ziet. En dan ga je eerst kijken met de ogen van ja, wat vind ik soort van aantrekkelijk aan een man in een karakter. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk gewoon totaal niet relevant. Want ik hoef er verder niks mee. Ik kan beter kijken naar wat denk ik dat een goede aanvulling is, of wat ik mooie karaktereigenschappen vind die ik mooi zou zijn om door te geven. En wat zijn dat dan bijvoorbeeld? Nou, ik vond het bijvoorbeeld heel belangrijk dat iemand oprecht was en ook humor belangrijk vond, eerlijkheid belangrijk vond. Ik dacht, laat ik ook kijken naar iemand die een beetje sportief is, want dat heb ik zelf niet zo, dus dan krijg ik dat misschien toch nog een beetje mee. En ik heb ook heel erg gelet op de motivatie. Want ze kunnen ook een brief schrijven en stemgeluid inspreken. En ik dacht, ik vind het wel heel belangrijk dat degene die je kiest er ook wel echt over heeft nagedacht wat de implicaties zijn van deze keuze. Namelijk dat er over 18 jaar iemand op je deur kan kloppen. En ik vond het gewoon wel heel belangrijk dat diegene daarover had nagedacht en dat het dus ook voor hem een bewuste keuze is geweest. Ja. En het is een bijzondere constructie dat je vader betaalt daarvoor. Dat klopt, ja. Ja, of die helpt inderdaad met de financiering. En in ruil daarvoor redigeer ik zijn proefschrift, want hij is aan het promoveren. Ja. Ja, dat is belachelijk. Nou ja. Ook wel heel bijzonder eigenlijk. Ja. Ja. In je podcast praat je met verschillende mensen die jou meer inzicht geven. Ook met vrienden bijvoorbeeld die geen kinderen hebben, heel bewust. Mm-hmm. Of met vrienden die via een omweg kinderen hebben gekregen. Maar ook met Lisbeth Smit, schrijver van het boek Echte Vrouwen krijgen een kind. Dat vind ik heel moeilijk aan het kinderloze leven. Dat er vaak zo'n maakbaar laagje overheen wordt gegooid van oh, ze heeft ervoor gekozen. Maar dan denk ik, nee. Die keuze die wordt soms gewoon voor je gemaakt. Ook de moderne, geëmancipeerde vrouw heeft dit gewoon af en toe te slikken. Ook als je het niet wil, het hoort bij, weet je wel. Het is allemaal niet zo zwart-wit van, ze heeft geen kinderen, dus nu, dat zal ze wel gewild hebben, dus nu moet ze er verder ook niet over zeuren. Want zo is het helemaal niet. De cijfers laten zien dat 10% van alle mensen zonder kinderen hebben daar bewust voor gekozen, hebben de wens niet. En er is dus ook geen kind gekomen. 10% van de mensen hebben te maken met een grote kinderwens, maar door onvruchtbaarheid lukt het niet. Wat lager is dan ik dacht, heel eerlijk gezegd. Dat dacht ik dus ook. En dan heb je 80% van de groep, dat zijn dus de meeste mensen, verreweg de meeste mensen. En die zijn dan, dat noem je dan kinderloos door omstandigheden. In het Engels is het childless by circumstance. In het Nederlands noemen ze dat sociale onvruchtbaarheid. Nou, afschuwelijk, maar oké, dat is dan. En er wordt amper over geschreven hier, amper. En dat is de grootste groep. En dat zijn mensen die niet op tijd een partner hadden, die te lang twijfelden of die sowieso twijfelden. Bij wie het leven eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat die kinderwens of veranderde, of niet werd vervuld, of langzaam door de tijd heen afgesloten werd. En dat is eigenlijk het grootste verhaal. En dat is het verhaal wat we zelden horen. Ja, Lisbeth Smit zegt hier eigenlijk dat er te veel van wordt uitgegaan. Dat een kind krijgen, dat dat heel iets maakbaars is. Ja, de ondertitel van haar boek die is ook de stille revolutie van de niet-moeder. Omdat zij dus belangrijk vindt dat er ook meer aandacht is voor die hele grote groep vrouwen die dus geen moeder is en daar echt niet zo bewust voor heeft gekozen. Nee, want voordat jij deze podcast ging maken, wat merkte jij aan reacties van je omgeving? Als je heel duidelijk zei, tenminste ik weet niet of je dat heel duidelijk zei, van ik wil toch een kind. Nou, ik heb geloof ik heel veel geluk gehad dat ik eigenlijk ongeveer 100% support heb gekregen. Dat iedereen er gewoon achter stond en het ook heel erg begreep. Ik vond het zelf wel lastig. Het is gewoon niet zo'n prettig iets om toe te geven of zo. Of om hardop te zeggen van ik wil heel graag iets, maar het ziet er niet heel erg voor de hand liggend uit dat ik dat ook ga krijgen. Dat is niet zo sterk of zo voelt dat. Maar ik merkte wel dat er eigenlijk gewoon heel positief op werd gereageerd. En ik merk ook wel aan de reacties op mijn podcast dat dat niet voor iedereen geldt. Dus daar ben ik me ook wel nu extra dankbaar voor. Dat ik dus blijkbaar zo'n positieve kring heb. Ja, want je zegt het al, reacties op je podcast. Nou heb ik zelf ook ervaring met het maken van een hele persoonlijke podcast. En ik merkte toch wel, het nadeel is wel dat je krijgt heel veel goed bedoeld advies. Klopt. Ja. Ik moet zeggen dat ik wel denk dat ik er een manier heb om daar gewoon voor te bedanken. En het is allemaal ook goed bedoeld. Dus dat is ook heel fijn. En mensen willen ook vooral ook gewoon hun verhaal kwijt. Dat merk ik eigenlijk nog meer dan de goed bedoelde adviezen. En dat vind ik eigenlijk alleen maar heel erg mooi. Dat ze toch ook de ruimte voelen om dat te delen. En eigenlijk dat ze blij zijn dat die podcast er is. Dat vind ik eigenlijk wel gewoon echt bijzonder. Zometeen praat ik met je verder over je podcast en over hoe het nu met je gaat. Maar eerst, ja, niet alleen films of series hebben tegenwoordig een soundtrack. Ook podcasts hebben steeds vaker een soundtrack. En iedere dag komt een muzikant zo'n podcast soundtrack hier live spelen. En vandaag is dat Goldband, bestaande uit Boas Kok, Karel Gerlach en Cas Lambers. Goedemiddag. Hoi. Ja, Boas, jullie nummer Kinderwens is de soundtrack van de podcast Eitje. Ja. Wat was er eerder, Kip, ofwel Kinderwens, de podcast, of het nummer? Jij benaderde ons dat je dat nummer graag wou voor je podcast. Ja. En dus dat nummer was al uit? Net. Het was net dag, uit. Ik heb echt gemaild op de dag dat het uitkwam. Ja. Maar het past echt één op één eigenlijk op jouw podcast, toch? Ja. Hartstikke leuk, toch? Ja. Want Karel, voor de mensen die Goldband niet kennen, ik las Haagse Markthouse meets Bouwmarktpop. Ja, dat klopt. Leg eens uit. Wij zijn drie oude stukken doors. En we hebben elkaar leren kennen in de bouw. Want onze vaders waren ook stucadoors. En op een gegeven moment ben ik een muziekstudie gaan doen. Even iets anders. En toen heb ik hun uit de bouw gehaald. En zijn we gewoon een bandje gaan beginnen. Dat heet nu Goldband. En wat heb je aan je stucadoor verleden als je aan het spelen bent? Oh. Hele dikke nek. Ja, hele dikke nek. Handen met eelt. Voor de rest, that's it. Blijven gaan. Kunnen uren gaan natuurlijk gewoon. Nou, hartstikke goed. Loop naar jullie podium. Ja, ja. Goldband, bestaande uit Boas Kok, Karel Gerlach en Cas Lambers. Gaan live... Milo Driessen nog, maar die is er niet bij. Ja, Milo Driessen is er niet bij. Die heeft een hersenschudding. Komt dat door zijn stukwerk? Of? Nee, dat komt door voetbal. Door voetbal. Milo, heel veel succes als je dit hoort. Heel veel beterschap. Ze gaan nu live Kinderwens spelen. En het is de soundtrack van de podcast Eitje. Staat op hun album Betaalbare Romantiek. Luisteraars, jullie kunnen meekijken via nporadio1.nl. Hier is Goldband met Kinderwens. Yes. Maak je maar geen zorgen, het komt allemaal wel goed. De ooievaar bezorgt ons morgen een mandje op de stoep. Wees niet bang dat het te vroeg is, ik krijg mijn zaakjes voor mekaar. Jij wordt vast een goede moeder. En ik een veel te lieve pa. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Dit is mijn kinderwens. Een eigen mini-mens. Ik wil wat voor je kopen en met jou op avontuur. Ik wil de kinderkamer verven in een onbekende kleur. Waarom zijn we nog niet begonnen? Had ik maar eerder gezeurd. Je kan het aan alles merken. Nu zijn wij aan de beurt. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Dit is mijn kinderwens. Hoop het zo. Een eigen mini. Eigen mini mens met jou. Geweldig, dankjewel Goldband. En ze speelde Kinderwens, de soundtrack van de podcast Eitje. Miss Podcast met Mischa Blok. Je luistert naar een speciale uitzending in het kader van de NPO Radio 1 Podcastweek. En hier in de studio praat ik verder met Malou van der Starre, maker van de podcast Eitje. Jij als luisteraar kunt al je vragen stellen via de Radio 1-app. Ja, Malou, dan heb je zo'n podcast gemaakt. Gaat die online, je slingert hem de wereld in. Ja. En als iets heel persoonlijk is, lijkt me dat ontzettend eng. Ja, dat is doodeng. Dat was wel echt het moment ook waarop ik dacht, ga ik dit echt doen? Is het goed? Slaat het ergens op? Zit iemand hierop te wachten? Maar ja, dan ja, ik dacht, kan ook niet meer terug. Dus ik doe het maar. Want had je er van tevoren over nagedacht, dit ga ik wel delen en dat ga ik niet delen? Nee, ik dacht ook eigenlijk dat het een heel ander verhaal zou worden. Want het zou eigenlijk gaan over mijn keuze om dit alleen te gaan doen en een soort van beeld van moderne families. Omdat ik vond dat er veel te veel nog een beeld is van het traditionele gezin, man, vrouw, kind. Terwijl ik dacht, er zijn zoveel verschillende varianten. Daar wil ik het over doen. Maar goed, toen begon ik eraan en toen werd ik maar niet zwanger. Dus toen veranderde eigenlijk het verhaal in een verhaal over moderne families in een verhaal over fertiliteit. En toen dacht ik wel van ja, de enige manier om dit te kunnen vertellen is om ook gewoon heel eerlijk te zijn. Ik wist niet hoe ik het anders zou moeten doen dan hoe ik het nu heb gedaan. Nee. Dus we horen inderdaad in de podcast alle moeilijke momenten ook. Bijvoorbeeld als je op een parkeerplaats moet wachten voor je afspraak bij Medisch Centrum Kinderwens. Ik moet dus zometeen weer naar binnen. En dat mag pas echt als ik bijna aan de beurt ben. Dus moet ik nu in de auto tijdens een hittegolf buiten wachten voor de deur van met uitzicht op de snelweg. Het is echt een doffe ellende. Er zijn ook gewoon auto's naast me met ook wachtende mensen erin. Jongens, wat is dit? Dit is echt zo verdrietig. Echt. Ja, want waar wachtte jij hierop? Tot ik weer naar binnen mocht. Ja, het was coronatijd, dus je mocht niet binnen wachten. En ik had twee afspraken achter elkaar. En dan moest je dus buiten wachten in een hittegolf. En op een parkeerplaats langs de snelweg. Het is sowieso heel ongezellig. Sowieso alle romantiek of vrolijkheid of aangenaamheid van dit proces is er al af door op deze manier met zwangerschap bezig te zijn. En toen ik daar dan zat langs die snelweg en keek in die auto's waar andere mensen zaten te zweten, ik dacht, nou ja, wat is het eigenlijk verschrikkelijk. Vind je het moeilijk om terug te luisteren? Nou, dit niet. Ik vind het een beetje ongemakkelijk. Maar ik vind het niet heel moeilijk, want ik kan er ook wel om lachen. En dat heeft me ook wel op heel veel momenten er een beetje doorheen geholpen. Ja, je moet ook een beetje om de dingen kunnen blijven lachen, want anders wordt het allemaal wel heel erg zwaar. Ja, want dat is het hele moeilijke natuurlijk, lijkt me. Van aan de ene kant zeg je van, ik wil niet dat het mijn leven beheerst. Maar ja, we horen ook in de podcast, je ontkomt er niet aan dat het toch je leven beheerst, dat je met je kinderwens bezig bent. Ja, nou, en dat heb ik ook echt enorm onderschat. En ik denk dat dat ook heel moeilijk te begrijpen is als je daar niet zelf in zit. Ik dacht gewoon, ik heb een heel leuk leven, met mijn vrienden leuke dingen doen, festivals, weet ik het allemaal. Maar ik wil ook heel graag dat anderen. Dus dat ga ik proberen te doen. En als het dan zover is, dan ga ik dat leven, dat leuke leven, dan een beetje aanpassen aan het nieuwe leven. Maar zo werkt het helemaal niet. Want ik kwam gewoon uiteindelijk in een soort greppel tussen die twee levens in terecht. Ik deed niet meer echt mee met dat hele festivalleven. Want je bent toch, heet het, in die cyclus aan het leven van moment tot moment. Maar ik hoorde ook niet bij de gezinnetjes of zo. Dus dat voelt dan gewoon best als een beetje een ingewikkelde plek om best wel lang in te zitten. Ja, want ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Van dat als je in dat traject van zwanger willen worden, ja, dan laveer je natuurlijk continu tussen hoop, teleurstelling. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, je doet het maar een beetje, denk ik dan. Het is niet echt heel bewust dat je denkt, nou, ik ga er nu even op deze manier mee om. Ik probeerde gewoon heel erg de dingen te blijven doen die ik belangrijk vond. Maar ja, het was wel gewoon zo dat je er gewoon heel veel mee bezig bent. En dat moet je op een gegeven moment ook maar gewoon accepteren dat dat zo is. En voor jezelf bedenken van, ja, ga ik dit tot in de eindigheid doen? Of zit er ook een grens aan waarin ik dan toch besluit van, hier stopt het. Ja. Of je hebt natuurlijk goed nieuws, dat zou beter zijn, maar. En je neemt de luisteraar eigenlijk ook mee in een hele andere wereld, hè, die niet iedereen kent. Natuurlijk de wereld van, ja, hoe word je zwanger op een niet-natuurlijke manier? Ja. Jij bent zelf ervaringsdeskundige daarin. Wat is je opgevallen als het gaat om de zorg? Nou, dat het dat je toch een beetje, maar misschien geldt dat voor alle zorgen, en heb ik het geluk dat ik daar niet veel ervaring mee heb, maar je wordt gewoon een beetje meegenomen in de statistieken. En dat is soms wel een beetje frustrerend. Dat je denkt, ja, ik krijg nu zeg maar het standaard behandelplan. Maar misschien werk ik wel niet standaard. Misschien is er wel iets wat aan mij anders werkt. En dan wil je zelf heel graag dat alles onderzocht wordt. En terwijl zij zeggen, ja, het kan gewoon even duren. Je moet geduld hebben. En dat proces kan heel frustrerend zijn, vond ik. Ja, want dat geduld, nou, dat zeg je ook helemaal aan het begin natuurlijk van de podcast. Je hebt toch een soort van tikkende klok natuurlijk. Ja. En hoeveel stress geeft jou dat? Nou, in het begin gaf het me niet veel stress. Toen kon ik ook nog meer de humor van alles inzien. En dacht ik gewoon, nou, weer een poging maakte ik ook echt zo'n moment van. Dan ging ik weer, dan ging ik met een vriendin of met mijn moeder. En dan gingen we daarna wat drinken. Nou ja, gewoon een beetje een momentje van maken. Maar op een gegeven moment wordt het wel gewoon echt niet meer leuk. En dan denk je, ja, ik ga nu de mensen in deze kliniek gewoon bij naam kennen. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Dus dan werd het wel wat stressvoller. Want dat vond ik ook wel een mooi advies van Lisbeth Smit, de schrijfster die we eerder ook hoorden. Zij zegt, tijd is je grote vriend. Ja, ja. Vond ik eigenlijk een heel bijzondere manier van omdenken. Want je zou juist denken, ja, tijd is inderdaad waar je tegen strijdt nu. Ja, tijd voelde als mijn vijand, maar zij draaide dat inderdaad heel erg om. Is je dat gelukt? Nou, nog niet helemaal, moet ik eerlijk zeggen. Dat komt denk ik ook omdat ik nog niet... Kijk, maar zij benoemde dat ook heel erg van op een gegeven moment veranderde haar pad en wist zij dus dat ze geen kinderen ging krijgen. En daarmee lag er weer een heleboel tijd voor haar open. En op dat moment werd de tijd ook haar vriend. Ik hoop dat de tijd op een gegeven moment weer mijn vriend wordt. Op dit moment, nee. Nee, ja. Want je bent natuurlijk eigenlijk continu je grenzen aan het verleggen. Ja. Heb je voor jezelf al idee van, nou, dat is mijn eindgrens. Tot zover wil ik gaan en niet verder. Nou, dat vind ik een beetje ingewikkeld. Want ik heb het idee dat dat soort grenzen ook altijd opschuiven op het moment dat je daar aankomt. Want ik heb bijvoorbeeld ook altijd gezegd, ik denk niet dat ik IVF zou gaan doen. Ik denk dat ik dan stop. Want dan wordt het heel medisch en dan wordt het zo'n gedoe en nog invasiever. Dus ik denk dat ik dat niet wil doen. Nou, ben er nu aan begonnen en dat voelde ook heel erg logisch. Dus ik denk dat ik niet zo stellig meer daarin grenzen wil aangeven. Maar ik denk wel dat je op een gegeven moment misschien wel voelt dat je er bent. Wat ik nu kan zeggen is dat ik niet wil dat dit nog jaren voortduurt. Dat lijkt me echt heel zwaar. Ja. En nou is het zo mooi van zo'n persoonlijke podcast en van zo'n zoektocht wat het eigenlijk is, dat je er inzichten van krijgt. Welke inzichten heb jij gekregen? Nou ja, vooral het inzicht dat je er dus niet zo alleen in bent als dat je je er soms wel in kan voelen. Want ook al heb ik dus echt heel veel mensen om me heen die me er heel erg in steunen, je voelt je toch een beetje een soort van uitzondering. En ik vond het ook af en toe een beetje falerig voor mijn gevoel. Dat ik dacht, ja, hoezo ben ik ook al eerst al die chick die dus niet een relatie vindt, matig. En dan maak ik deze keuze en dan lukt dat ook al niet. En dan voelt dat heel erg zwaar, terwijl nu door er zoveel mee bezig te zijn, door er zoveel over te praten, ook al met mensen in mijn directe omgeving, merk ik gewoon, het is niet zo vanzelfsprekend. En dat is best geruststellend. Ja, dus vooral die gesprekken met vrienden. Ja. Die zeggen van, joh, ja, het is niet gerust en het is ook niet erg, je moet het jezelf niet aanrekenen. Nee. En ook gewoon, ja, accepteren dat het leven soms ook gewoon gaat zoals het gaat. En je kan alleen maar proberen keuzes te maken die je op het pad leiden dat je wil volgen. Maar dat betekent niet dat je je hele route uit kan stippelen. Is dat, denk je, iets wat typisch van deze tijd is? Dat we toch een soort van beeld hebben van alles is maakbaar, alles is verkrijgbaar? Nou, ik denk wel dat dat een beetje erin zit. In de zin van, we kunnen allemaal heel erg kiezen van wat willen we voor carrière? Wanneer willen we carrière maken? Wat willen we? Waar willen we wonen? Nou, nu is dat misschien een beetje ingewikkeld, want dat geldt niet voor iedereen. Maar je kan natuurlijk over best wel veel dingen regie pakken. En zelf keuzes maken of dingen veranderen als je iets niet bevalt. En voor dit geldt dat gewoon niet. Je kan het niet vervangen. Je kan niet zeggen van, ah joh, dan doe ik geen kind, doe ik een hond of zo. Er is niet iets wat het echt wezenlijk kan vervangen. Maar je kan er ook niet echt iets aan doen om zover te komen. Je bent gewoon een beetje overgeleverd aan het lot. Ja. En het is inderdaad een gevoel wat je niet kan wegredeneren of uit kan zetten. Nee, nee. Een kinderwens. Er komt nu een vraag binnen van Marco. Nou ja, dit vind ik wel. Dit is wel een goed voorbeeld van hoe lastig het is. Hij zegt adoptie, pleegkinderen. Ja. Heb ik ook allemaal over nagedacht. Adoptie als sowieso is dat, nou ja, dat daar kan jij veel over vertellen. Maar dat is natuurlijk ook niet zomaar iets. En ook als alleenstaande ingewikkeld. En pleegzorg, nou, dat is iets wat ik ook zeker nog niet uitsluit. Maar waarvan ik nu nog denk van dat is nu nog niet wat op mijn pad komt. Maar inderdaad, er zijn veel mogelijkheden, ook mooie mogelijkheden. Ja. Maar wat vind je van zo'n vraag? Prima. Ik vind dat iedereen ook gewoon heel erg moet vinden wat hij zelf vindt. En ik kan ook niet verwachten dat doordat ik dit wil, dat iedereen oké is met de keuzes die ik maak. Want tuurlijk snap ik dat heel veel mensen ook denken, joh meid, wat doe je? Laat het gewoon gebeuren of doe niet zo ingewikkeld en ga gewoon samen met iemand. Weet je, je kan er van alles van vinden. Ja. Maar ja, daar heb ik niet zo'n boodschap aan. En uiteindelijk heeft de podcast je meer gebracht dan dat het je heeft gekost, als je zeg maar de balans opmaakt? Nou, als je het me een paar weken geleden had gevraagd, toen hij zeg maar echt net online was, dan had ik daarover getwijfeld. Maar nu denk ik echt dat het me meer heeft opgeleverd. Want ik krijg er zoveel reacties op die het gevoel bevestigen van hoe belangrijk het is dat dit er is gekomen. Die het gevoel bevestigen dat ik er niet alleen in ben. En dat mensen er ook daadwerkelijk iets aan hebben. Wat ik heel erg hoopte. Ik hoopte dat één iemand zou zeggen, goh, bedankt dat je dit hebt gemaakt. Ik hoopte wel iets meer dan één, maar in ieder geval één. Maar dat is, dat zijn er gewoon heel erg veel. En hoe gaat het met je nu? Ja, nou, want de goed. Podcast is, wanneer was de laatste, wanneer heb je die gemaakt? Hoe lang geleden is dat? Ja, hij is nog niet zo lang af, maar de laatste opnames zijn nu van ongeveer, nou ja, een half jaar, jaar geleden of zo, begin dit jaar. Dat het eindigt dus, ja, nou ja, niet zo heel erg vrolijk. Maar het gaat goed. Ik heb me daar weer van herpakt. Even pauze genomen. En het is nog niet afgelopen. Zo eindigt de podcast ook. Van er ligt nog een heleboel open. Ben dus begonnen met IVF. Dat is opnieuw spannend. En ja. Ga je daar een nieuwe podcast over maken? Of wordt je volgende project gewoon lekker onpersoonlijk over vliegvissen of zo? Nou, vliegvissen is natuurlijk uitermate interessant. Heel leuk. Dus ja. Ja, ik dat zie de mannen van Goldman ook knikken. Vinden ze ook leuk, ja. Ja, ja. Ja, dus dat zou kunnen. Ik neem nog wel dingen op, maar ik weet nog even niet zo goed wat ik daar dan mee moet. In ieder geval denk ik wel iets van een update. En ik hoop dat het dan positief is, maar ja, dat weet ik nog niet. Dankjewel, Malou van der Starre, maker van de podcast Eitje. Deze podcast is natuurlijk te beluisteren via alle podcast-apps en op nporadio1.nl/podcast. En ook vandaag was er weer een prijsvraag. Op de socials van Radio 1 hoorde je een fragment. Jullie moesten raden uit welke podcast dat fragment kwam. Goede antwoord was Vroege Vogels. Dank voor alle inzendingen. En de koptelefoon is gewonnen door Inge Hekman uit Groningen. En ze schrijft leuke prijsvraag. Sinds vorige week beluister ik met veel genoegen de podcast Vroege Vogels en andere dieren. En morgen om 16:30 weer een speciale uitzending van Miss Podcast. En dan is mijn gast Bas Louise van de Springsteen Podcast. En je kunt nu alvast je vragen insturen via de Radio 1 app. Zometeen het NOS Journaal van 16:00. Daarna 1 vandaag met Pieter Jan Hagens. De NPO Radio 1 Podcast Week. Mijn naam is Wieger Hemmer, ik presenteer WNL Opiniemakers en ik wijs jullie heel graag op de Radio 1-podcast Een Dik Uur. Ischa? En waarom bent u eigenlijk museologie gaan doen? U bent weer aan de beurt, ja? Dat is puur toeval. Hoe kan je nou uit toeval iets gaan studeren waar je 4 jaar aan vastzit? Ja, dat vind ik ook een beetje raar, maar het is wel zo. Ik ben niet origineel als je zegt, Ischa Meijer misschien wel de beste interviewer van Nederland. Soms kortstondig ongeduldig, dat sowieso. Soms ronduit irritant. Maar altijd scherp en met bonzend hart. En het is maar één vraag. Why? Waarom? Dat willen weten, dat zit in elk interview besloten. En ook heel mooi, het willen weten om misschien uiteindelijk ook jezelf wel beter te leren kennen. Het is magnifieke radio. Een dik uur is gaan. Lekker luisteren, zou ik zeggen. Het is tijd om te genieten van alles wat de herfst zo heerlijk maakt. Van iets bijzonders op het menu. Van lekker wild. Van paddenstoelen en pompoenen. Van gerechten met prachtige kleuren en verleidelijke geuren. Macro is er klaar voor. Herfst op zijn heerlijkst? Doe het groots. Doe het macro. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. De beleggers van Annexum klagen niet als er meer vraag is dan aanbod op de woningmarkt. Wilt u weten waarom? Ga naar annexum.nl. De kosten van de gezondheidszorg bedreigen de welvaart van millennials. Maar zinnige zorg blijkt ook goedkoper in Stand van Nederland Generatie Next van WNL.